Bakit ikaw ang nais na matanaw nitong mga mata? Tunig iyang nabighani ako sa taglay mong ganda. Nais kong marinig malangyos mong tingin. Nasa aking liw, tila ba ito'y hulo pa ng langit? Pag nakita ka na'y ayaw nang kumurap o pumikit man lang. Dahil baka mawala kang bigla nang hindi ko alam. Minsan'y hinakan, yakap-yakap kita. Sa pagising ko'y di pala tunay at nangihinayang lang. Sana kahit minsan ay mapansin ako. Malaman mong ika'y mahal at yan ay totoo. Iisipin, nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Pag nakita ka na'y ayaw nang kumurap o pumikit man lang. Dahil baka mawala kang bigla nang hindi ko alam. Minsan'y hinahangkan, yakap-yakap kita. Sa pagising ko'y di pala tunay at nangihinayang lang. Sana kahit minsan ay mapansin ako. Malaman mong ika'y mahal at yan ay totoo. Iisipin, nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Hanap ng puso ay laging ikaw. Tanging nais ko ang iyong pagmamahal. Sana'y sabihin mahal mo rin ako. Ikaw ang nais ng damdamin ko. Sana'y ay mapansin ako. Malaman mong ika'y mahal at yan ay totoo. Huwag mong isipin, nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay. Ikaw na isa habang buhay. Ang pag-ibig na alay ko. Sa'yo'y tunay. Sa'yo'y tunay.